Larsson. Ja, jag är på stadsbyggnadskontoret. Ja, ja. Ja, hallå. Lelle Eriksson heter jag. Jag har en liten korvkiosk ute vid Gubbängens IP. Ja. Ja, speedwaybanan här ute. Nu står de utanför en bulldozer. Några killar i orange overaller håller upp ett papper där det står rivningskontrakt. Så säger de där, nu jävlar du gubben, nu har du sålt korv för sista gången. Men hörru, nu ska vi jämna kåken med marken. Men hörru, Nu börjar med motorsågen också, den jäveln. Låt bli det där, säger jag. Låt bli det där, för fan. Ja. Jag ska ha mina korvar i fred. Ja, jävla typer. Va? Ja, vad ska jag göra åt det då? Ja, du kan väl läsa lusen av dem. De ska ju ha naturligtvis... Stryk ska de ha! Papper. Stryk ska... De har ju papper, de jävlarna, men stryk ska de ha. Ja, vad har de för papper då? Ja, de är inte, fan vet jag. Hur står det? Rivningsbeslut. Korvkiosken. Packa och dra gubbkyl, står det. Nej, nu går jag ut och ger dem en fläskläpp, hörru. Det märks att du kan inte hjälpa mig. Jag får ta ett ur mig själv. Tack ska du ha, hörru. Ja, tack. Det jävla... Så blir det där, så jag är det jävla... Det är förbannade skit! Ja, hej, det här är Carola. Ni lyssnar på Hassan i P3. Kuken och fittan spelar boll. Kuken vann med 11-0. Nej, vad skoja.